see pihta löödu. Kui see külgegi on saadu, kolmandat ei ole võtta, poole löögi ette jätta, lööma, sööma, nuia meeste, iha sama, iha ette, lööma, sööma, nuia meeste, iha sama, iha ette. Sinu sisu tarbumata sinu tarbumata.